بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال حفظه الله تعالى والمستحاضة لها ثلاث حالات في مريض مسألة حيض رنجية مسألة يا الاستحاضة Yaani tumesema au Sheikh amesema istihadha ni kule kutoka kwa damu damu yamtoka lakini sio katika wakati wake maalum na inamwagika tu ndio maana istihadha Anasema wal mustahadhatu na mwanamke mwenye istihadha mwenye damu ya maradhi damu ya fasadi damu ambayo yamtoka mara kwa mara tena yamtoka nyingi na yamtoka pasi na wakati maalum mwanamke huyu laha thalathu halat ana hali tatu mwanamke huyu ana hali tatu mwanamke yote mwenye istihadha anazo hali tatu alhalul ula hali ya mwanzo kabisa antakuna laha adatun ma'rufatun ladaiha antakuna laha adatun mwanamke huyo awe na ada awe anayo ada yake ma'rufatun tena anaijua vizuri ladaiha mbele yake kwa maana anaijua anayo ana ada yake ya kutokwa na damu ambayo anaifahamu maarufa kabla isabatiha bil istihadhati kabla ya kupatwa yeye na istihadha yani yeye kabla ya kutoka kupatwa na huu mtiririko wa damu kumtoka anacho kipindi chake maalum cha damu inamtoka kabla ya masala ya istihadha kabla chake sasa anayo ada yake maalum anayo ada maalum biankanat qabla al-istihadhati na yenyewe ni ipi sasa biankanat qabla al-istihadhati ni ile kuwa qabla istihadha qabla ya kutokwa na istihadha akawa mwanamke huyo tahidhu anatokwa na haidhi 5 ayamin au 8 ayamin mathala qabla ya kutokwa na istihadha kupatwa na istihadha akawa anatokwa na haidhi na ile hedhi yake yamtoka siku 5 au siku 8 kwa mfano fi awwal shahrin aw wasatihi sawa sawa inakuwa mwanzo wa mwezi au katikati ya mwezi hedhi yake anaotokwa nayo inakuwa kwa siku 5 au siku 8 mfano na inakuwa mwanzo wa mwezi au katikati ya mwezi sasa mwanamke huyo fata'rifu adadaha wa waqtaha anaijua sasa idadi ya hedhi yake anaijua kwamba hedhi yangu huwa yanitoka siku 5 au siku 8 wa wakataha na anajua wakati wake kwamba ikifika tu muda fulani saa 9 mchana basi mara nyingi huwa inanianza hiyo hedhi yangu sasa nasema sasa fahadhihi mwanamke huyu sasa tajili su qadra adatiha kwa maana kama anaijua ada yake ya hedhi ni siku 8 siku 5 na vile vile anajua wakati wa kuanza hedhi yake. Kwa hiyo akipatwa na istihadha mwanamke huyu akawa anatokwa na damu ya maradhi ambayo inatofautiana na ya hedhi, anasema Shadha Sheikh, fahadhihi mwanamke huyu tajili suqadra adatiha, atakaa kiwango cha ile ada yake. Kwa maana damu yamtoka ya haidh inamtoka na istihadha yamtoka mathalan kwa hiyo yeye ataenda kuhesabu kwa kuwa mimi hedhi yangu yanitoka siku 5 atahesabu siku ya kwanza ya pili ya mpaka ya 5 kama ni siku 8 atahesabu siku zake 8 anahesabu hizi ndio siku za haidh kama siku 5 au siku 8 fahadhi tajlisu qadra adatiha huyu mwanamke atakaa kwa kile kiwango cha ada yake ya kutokwa na haidh watadau salata na ataacha kuswali wasiyama na ataacha kufunga watu'tabaru laha ahkamul haidhi na itazingatiwa kwake yeye kwamba anazo ahkamul haidhi zile ahkamu za haidi zote, taratibu za mwanamke mwenye hedhi zote zitampasa, kama vile vile atopiwa talaka, hatofanya tawafu na mambo mengine yote ambayo tumeyazungumza huko nyuma. Lakini cha msingi anazingatia kile kipindi chake cha hedhi yake, siku tano siku tano, siku nane siku nane, anahesabu hiyo. Akimaliza siku zake nane, fa idha intahati adatuha, ikimalizika ada yake, fa idha intahati adatuha, pindi itakapomalizika ada yake siku tano au siku nane, ightasalat, ataoga, wa sallat, na ataswali, ataoga na ataswali, wa atabarat ad-dam al-baqi, na ataizingatia ile damu ambayo imebakia yatoka, ile ndio damu ya istihadha, damu al-istihadha, kwamba hii sasa ni damu ya istihadha. Mwanamke huyo ambaye anajua kwamba ada yangu ni siku tano, lakini kuna mchanganyiko wa damu fulani hapa, kwa anaambiwa hesabu siku zako za ada za mazoea, kama siku nane hesabu siku zako nane, anahesabu siku zake nane. Baada ya siku ya nane, ile damu inayomtoka pale mbele ataizingatia kwamba hiyo ni damu ya istihadha. Liqaulihi sallallahu alayhi wasallam li ummi habibata, kwa ushahidi wa kauli yake mtume alipomwambia mama Habiba, umkuthi qadra ma kanat tahbisuki, umkuthi, tulia, yani kaa tulizana, qadra ma kanat tahbisuki, wa kile kiwango ambacho ilikuwa tahbisuki, inakuzuia ile hedhi, kaa kile kile kiwango chako ambacho hedhi ilikuwa inakuzuia kuyafanya mambo ya khair kama vile ibadat, kaa kile kile kiwango. Kanat tahbisuki haidhatuki thumma ghtasil, kile kiwango kikimalizika kama siku tano siku nane, ukimaliza zile siku zako nane, ightasil, oga, wasalli, na uswali. Kwa hiyo mwanamke mwenye istihadha wa kwanza ni yule ambaye anajua hesabu ya hedhi yake, anajua hedhi yake yamtoka siku ngapi. Kwa hiyo atakapokuja kuona kuna damu fulani yamtoka ambayo haielewi na yamchanganya, anaambiwa wewe usipate tabu katika hilo, hesabu tu zile zile ada zako, kama siku nane siku tano, hesabu zile zile, zikimalizika oga na vile vile uswali. Hii ni damu ya istihadha, mwanamke mwenye istihadha wa mwanzo, hali yake ya kwanza, ya hali yake ya kwanza. Na kwa hivyo asema falhalu alula, hali ya kwanza, min halati almustahadhati, katika hali za mwanamke mwenye istihadha, almu'tadati, ni yule mwanamke mwenye ada yake maalum, anaijua, anaifahamu, allati kana laha adatun fi haydiha ta'rifuha, ile ada ambayo kana laha adatun, alikuwa anayo hiyo ada, fi haydiha, katika hedhi yake, ta'rifuha, anaijua. Fa idha ja'at al-istihadha, itakapokuja istihadha, damu ile inomtoka pasi na wakati, yamtoka tu damu, ikimwingia istihadha, wadtarabatil umuru, na mambo yakagongana sasa, yakagongana, mambo yakagongana baina hedhi yake na istihadha, zikagongana pamoja, ta'udu ila adatiha al-ma'hudati, atarejea kwenye ile ada yake ya kimazoea, ya ambayo ameshaizoea, al-ma'hudati, atarejea kwenye ada yake. Fayakunu hadha haidhan, itakuwa hii ndiyo hedhi, thumma ma ba'da dhalika, kisha kitakachokuwa baada ya hiyo, yakunu istihadha, hiyo inakuwa istihadha. Mwanamke wa kwanza, jamani, narudia tena, mwanamke mwenye istihadha wa mwanzo ni yule ambaye anaijua ada yake maalum, anaijua ada yake maalum, kwamba mimi hedhi yangu ikinitoka huwa nakaa siku tano. Ghafla sasa anaona kuna damu ya mtoka nyingi nyingi, ya mtoka ile damu na ya mchanganya sasa ile damu, anaambia kwa kuwa unaijua damu, unajua kipindi chako cha hedhi, kaa hicho tu kipindi, kama siku nane, kumi, ishirini, kaa hizo siku ishirini, angalia, nenda nazo mpaka utakapofika siku ya mwisho. Ukimfika siku ya mwisho ya ishirini, na saa zako unajuaga kwamba mara nyingi hedhi yako huwa inakatika baada ya al-asri, basi ikifika pale, oga, naanza kufanya ibada zako za nini na swala. Huyu ni mwanamke wa kwanza. Alhalu thani, hali ya pili, idha lam yakun laha adatun ma'rufa, ni yule mwanamke ambaye lam yakun laha, hana yeye adatun ma'rufa, hana ada maalum, hana ada maalum, hana kipindi cha kutoka damu maalum, lakini damuha mutamayyizun, lakini damu yake inapambanulika, anaweza kuipambanua, damu anaweza kuipambanua. Hadhihi almumayyizatu, huyu mwanamke ambaye damu yake inaweza kuipambanua, damuha ba'dahu yahmilu sifata alhayd, damu ambazo anazopambanua, anaona kwamba katika zile damu ambazo zinampata yeye, anasema damuha ba'dahu, kuna damu yake baadhi yake, kuna damu ambayo ni baadhi yake, yahmilu sifata alhayd, inachukua sifa ya hedhi, yahmilu sifata alhayd, inachukua sifa ya hedhi. Akiangalia damu vizuri, unaona mbona hii inafanana damu ya hedhi, ana damu ambazo zinamtoka yeye lakini zinapambanulika, kuna fungu fulani ya damu ikimtoka, kiangalia hivi anasema mbona hii ina sifa vile vile ya damu za hedhi. Fakhina, kama anavyoje kuzitaja hapa, anasema bi an yakuna aswada, itakapokuwa damu ile ya hedhi ni nyeusi ki aswada, ni nyeusi kisawa sawa, au thakhinan, au ni damu nzito, thakhinan ay ghalidhan, damu ambayo ni nzito, au lahu raihatun, au damu ambayo ina harufu fulani. Kwa hiyo katika damu zinazomtoka zile, kuna damu fulani akiangalia anaiona kwamba hii ni damu nyeusi sana na ni nzito na ina kijiharufu hii damu. Wabakiyatuhu, nabaki ya damu nyingine, na damu nyingine ambayo imebakia, la yahmilu sifata alhaidhi, haichukui sifa ya hedhi, haina kabisa sifa ya damu ya hedhi, kwa maana damu zake zote mutamayiza, zimepambanuka, kwa maana anaijua hii hapa ni damu ya hedhi na hii ni damu nyingine. Anasema Sheikh huyu sasa, bi an yakuna ahmara laysa lahu raihatun, ile damu nyingine ambayo sio ya hedhi, bi an yakuna ahmara, inakuwa ni nyekundu kweli kweli, bi an yakuna ahmara, kiasi cha kwamba inakuwa ni nyekundu sana, laysa lahu raihatun, na wala haina harufu, damu ile ya pili haina harufu, pia ni nyekundu, ni nyekundu zaidi, wala thakhinan, na wala sio nzito hiyo damu, na wala sio nzito. Ehe, tuwafanya huyu mwanamke yukoje? Anasema fa fi hadhihi alhali, katika hali hii ya mwanamke anazipambanua damu zake, aona kuna nyekundu zaidi lakini haina harufu na vile vile sio nzito, na nyingine akiangalia ni nyeusi sana na nzito na ina harufu. Fahadhihi, fafi hadhi lhali, taatabiru, atazingatia mwanamke, addama alladhi, damu ambayo, yahmilu sifata alhaidhi haidha, ataizingatia damu ambayo imebeba, yahmilu, imebeba sifata alhaidhi, imebeba sifa ya hedhi, kwamba hii ndiyo hedhi. Atasema kwamba hii damu ambayo imechukua sifa za hedhi, imebeba sifa za hedhi, atasema hii ndiyo hedhi. Fatajlisu, hivyo sasa atakaa. Atakaa, sio maana kwamba alikuwa amesimama basi akaya. Ah, maana yake ni kwamba yale mambo yake alikuwa akiyafanya ibada, atatulia sasa, ataacha kuyafanya. Watada'u salata, na ataacha swala, ataacha kufunga. Kwa hiyo ile damu ile ya hedhi ataizingatia kama ni hedhi, ataenda nayo vile vile kwamba mimi mambo fulani hapa ya kiibada si nitoyafanya. Wataatabiru, na atazingatia, maadahu, isiyokuwa hiyo damu istihadhatan, kwamba hiyo ni damu ya istihadha, ile ambayo sio ya kwanza ya haidhi, ataizingatia hii damu ya huku ni istihadha. Taghtasilu, na atakuwa anaoga, inda nihayati, wakati wa mwisho, alladhi yahmilu sifata alhaidhi, atakuwa anaoga mwishoni wa kila ile hali yake anataka kuiendea, kila ile hali anataka kuiendea, atakuwa anaoga alafu atekeleza. Anasema atakuwa na swali, watuswali, watasumu, watu'tabaru tahiran, na atazingatiwa kwamba huyu mwanamke yuko tahara. Ushahidi wa hilo ni kauli sallallahu alaihi wasallama li Fatima binti Abi Hubaysh, mtume alimwambia Fatima, idha kana damul hayd, ikiwa ile ni damu ya hedhi, fa innahu, basi hiyo damu hiyo, aswadu, ni nyeusi sana, yu'rafu, yajulikana hiyo damu inapokuwa nyeusi sana. Fa amsiki ani salat, ukiona tu jizuie kuswali. Fa amsiki ani salat, jizuie kuswali. Fa idha kana al-akharu, ikija sasa damu nyingine sasa ambayo sio hiyo ya hedhi, fatawadhai wa salli, chukua udhu na uswali. Rawahu Abu Dawud wa Nasa'i wa Hasaha wa Sahaha wa Ibn Hibbani wa Al-Hakim wa Hasanahu Al-Albani. Kwa hiyo hali ya pili ndio mambo ni mutamayyiz. Mwanamke anakaa anaona kuna damu inamtoka ya hedhi. Anamaliza hedhi zake aona kuna damu nyingine inamuijia. Lakini damu yake ya hedhi anaijua yeye. Na hii damu iliyokuja pia ya pili anaijua. Sasa huyu naye kipindi ile ya damu ya hedhi anajizuia na mambo ya ibada. Inapokuja damu nyingine ambayo pia mutamayyiz anaijua, basi damu hii itakuwa ni damu ya sihaba, atakuwa akifanya ibada. Pia anapoenda kufanya ibada ataswali, ataoga. Anapotaka kwenda kufanya ibada anaoga, anaingia kuswali. Anapotaka kwenda kuswali basi lazima aoge ndio aende kuswali. Hatozuiwa tena kufanya ibada, la, kwa sababu hii ni damu ya istihadha. Kwa hiyo kundi la pili, hali ya pili ya mwanamke ni yule mwanamke ambaye damu yake ni mutamayyiza, imepambanuka. Ajua hii na hii naijua. Ya mwisho, alhalu thalitha, hali ya tatu ya mwisho. Hali ya tatu ya mwanamke ya mwisho. Idha lam yakul laha adatun ta'rifuha, mwanamke huyo hana ada yoyote anayojua. Yaani yeye hazijui siku zake. Lam yakul laha adatun ta'rifuha, akawa hana ada na mazoea ambayo ta'rifuha anayoyajua. Wala sifatun, na wala haijui sifa. Tumayyizu biha al-haydha min ghayrihi, hajui sifa yoyote ambayo sifa hiyo tumayyizu biha al-haydha inampambanulia kwamba hii damu ya hedhi, min ghairihi, na nyingine hajui ada zake, hajui. Na vile vile kuzipambanua zile damu hajui atazipambanuaje. Anasema shekhe, fatajili sughari bal haidhi, basi mwanamke huyu atakaa aghlabia, mara nyingi ya hedhi. Fatajili sughari bal haidhi, atakaa mara nyingi hedhi, mara nyingi ya hedhi. Sittata ayamin au sabata ayamin min kulli shahri, imma itakuwa ni siku sita au siku saba katika kila mwezi. Hajui sasa hivi, haijui ada yake, na wala kuzipambanua damu hajui. Namwambia huyu, wewe ada tu kimazoea, yani mara nyingi wanawake wanapata hedhi siku sita, siku saba, basi wewe siku sita hizi za kwako hizi ndizo unatakiwa ujizuie. Kaa li'anna hadhihi adatun, kwa sababu ada hii ghalibin nisa'i, ndio mara nyingi ya wanawake kukaa, wanakaa masiku sita au siku saba. Kwa utamwambia wewe kaa siku sita, siku saba au siku saba, mwambie tu kwa siku sita, usiswali, usifunge, kaa hivyo hivyo. Ukimaliza tu oga, baada ya kuoga anza kufanya amali zako ambazo ulikuwa umeziacha. Liqaulihi sallallahu alayhi wasallama, kwa kauli yake Mtume sallallahu alayhi wasallama, lihamnata binti jahshin, hadithi ya Hamnata binti Jahshin. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ya Hamnata binti Jahshin, innama hiya rakbatun, hakika si vinginevyo hiyo damu ni rakbatun, ni dufatan, yani maana yake ni ule mtikisiko unaomtoka mara moja, ni ile hali inaomtoka mara moja. Mina shaitani, innama hiya rakbatun, hakika si vinginevyo hiyo ni rakbatun, ni mtikisiko. Urkudi birijlika, hadha mughtasalun baridun wa sharab. Kwa hiyo hiyo ni mtikisiko tu, dufatan, ni mpigo mmoja hivi. Mina shaitani, unatokamana na shaitani. Amzungumzia Hamna. Kisha kamambia, ukiona inapokutoka ile, fatahayyadhi sittata ayamin au sabata ayamin, chukua au kaa katika hedhi siku sita au siku saba. Siku sita au siku saba. Fatahayyadhi sittata ayamin au sabata ayamin, siku sita au siku saba. Thumma ghtasili, kisha uoge. Kisha baada ya hapo uoge. Fa idha stanqaati, utakapo taharika, utakapokuwa msafi, utakaposafishika. Fa idha stanqaati, utakaposafishika. Fasalli arba'ata wa ishirina au thalathatan wa ishirina, utaswali siku 24 au siku 23. Utaswali siku 23 au siku 24. Siku 23 siku 24 vipi? Mwanamke akikaa katika hedhi siku zake sita, maana yake ataswali siku ngapi? 24. Siku saba? 23. Kwa hiyo ndio haya maelezo yake. Kwa hiyo ataswali siku zake siku 24 au siku 23. Wasumi wasalli, na ufunge na uswali. Fa inna dhalika yujizi'uki, hakika hilo linakutosheleza wewe, linakufaa wewe. Wakadhalika fafali kama tahidhu nisa, na vile vile fanya kama wanavyopatwa hedhi wanawake. Kwa maana yale mambo mengine ya kimuamalati, kutembea, kufanyaje, yafanye. Wakadhaliki fafali kama tahidhu nisa, na hivyo hivyo fanya kama vile wanavyopatwa na hedhi wanawake. Walhadithu rawahu al-khamsatu wa sahahu at-Tirmidhi. Kwa hiyo hadithi hii pia inaonyesha ya kwamba damu ya haidhi, damu ya istihadha ni rakbatan, ni mtoko ambao fulani unamtoka mwanamke, kama vile mshtuko au mtikisiko fulani unatokana na shaitani. Kwa hiyo Mtume anamwambia Hamnata kwamba wewe kaa siku saba au siku sita, thumma ghtasil, kisha uoge na baada ya hapo ujisafishe. Lakini hadithi hii hadithi Hamna binti Jahshi ni hadithi dhaifu, ni hadithi ambayo ni dhaifu. Ameipokea Imam Abu Daud wa Tirmidhi wa Ibn Majah, na sababu ya udhaifu wake, kuna bwana mmoja anaitwa Abdullah ibn Muhammad ibn Aqil, na mtu anaitwa Abdullah ibn Muhammad ibn Aqil, huyu mtu ni dhaifu, na ndio kauli ya wengi katika wanachuoni wa hadithi kwamba mtu huyu ni dhaifu. Tayib, masala istihadha imeishi hapo, lakini tamalizia, lakini na nukta moja ya msingi hapa. Hii ni faida ya nje katika masala haya haya ambayo yanazunguruka katika familia zetu, mambo ya pale na pale. Ni ipi hukumu, ma hukumu isqati alhamli, ni ipi hukumu ya mtu kutoa ujauzito, baada nafhi ruhi fihi, baada ya kupuliziwa roho, mtu kutoa ujauzito baada ya ule muda wa mtoto kuwa shapuliziwa roho, vipi, nafaa au haifai? Masala maarufu haya, mtu ujauzito, mwanamke ana membana mambo fulani hapa, akasema mtoto ngoja nimtoe mimi, ima amtoe kwa kunywa madonge na akamua, au akatafuta njia zozote zile amtoe tu basi, na zaidi na kusudiwa hapa ni kuiua nafsi. Arrajihu qawli yenye nguvu annahu haramu, jambo ambalo ni haramun, haifai, la yajuz, haifai hilo. Li anna hadhihi nafsun manfusa, kwa sababu hii ni nafsi yenye kutoa pumzi. Khalaqaha Allah, ameiumba Allah subhanahu wa ta'ala. Wa satub'athu yawm al-qiyama, na itafufuliwa siku ya kiyama. Wa idhal maw'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat, taulizwa nafsi hii kwa nini imeuliwa bwana, na Allah subhanahu ameharamisha aliposema wala taqtulu an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq, mtu asiue nafsi ambayo Allah ameharamisha. Kwa hiyo kipindi ambapo mtoto tumboni roho yake ishapuliziwa, ule muda wa kupulizwa roho umeshapita, basi haitofaa tena mtoto huyu kumtoa kwa ajili ya kumuua. Upande wa pili sasa, wa amma isqatu alhamli qabla nafhi ruhi, ama masala ya kutoa ujauzito kabla ya mtoto hajapuliziwa roho, kabla mtoto hajapuliziwa roho, wanasema ahlul ilmi kwamba yajuzu, inafaa, inafaa lidharurati, lakini kwa dharura, ametokea dharura ya kisheria ambayo hata ukimwambia dhu aqlin, mwenye akili anatambua kwamba kodi hii ni dharura. Mfano al-amaliyat, mfano haya tunayataja mara kwa mara, upasuaji, masuala ya nini, ya upasuaji. Wa fiha mashaqqatun wa amrad fil hamli, au akawa kwenye ujauzito wake kuna matatizo mengi, maradhi mengi kweli kweli, ukawa kuna maradhi makali anayo mama yule mjamzito, au kuna tabu fulani yeye anaipata nzito, ambayo matabibu wameona kwamba wewe bila kufanya hivi hauwezi ukafanikiwa, utateseka sana. Au fi radai, au katika masala ya kunyonyesha, au katika masala ya kunyonyesha akaona kuna jambo, kuna mambo ya uzito na kumtokea mwanamke huyo, fahadha jaizun, hili linafaa lidharura, itafaa yeye kuiangusha nafsi hiyo lidharura, kwa dharura hiyo akaitoa ile mimba kabla ya kupulizwa roho. Lakini cha msingi, narudia pale kusema ad-darura tu tuqaddaru biqadariha, hii kanuni ya msingi sana. Dharura zinapimwa kwa kile kile kiwango chake, usitafakari katika akili yako tu basi, bali ni yale mambo ambayo hata kama matabibu pia wakikwambia kweli kwa hali yako, maradhi yako haya, usikae katika tumbo lako mtoto wala ni chochote, kwa maana ya kwamba usipate ujauzito, kadiria hivyo, kwambia hivyo, na ukawa hauna budi, au ni visu vimetembea vingi katika tumbo, yajuzu kwa dharura hiyo kwa mwanamke huyo kutoa ujauzito. Na sallallahu bi manni wa karamihi an yarzuqana ilman nafi'a, sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala ali wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.